To był właśnie fiński zespół, którego nie chcę powtarzać nazwy, żeby czegoś, po prostu, żeby czegoś tutaj nie uronić. No dobrze, Raja i Tajat i Samassa Venesa. Mam nadzieję, że zbliżyłem się nieco do słów, które chcieli właśnie, które napisali, zaśpiewali członkowie tego fińskiego zespołu. Państwo piszą cały czas o tym, gdzie mnie słuchają, i to jest to dobrze, to absolutnie dobrze. Pan Adam, tradycyjnie na dachu trochę wieje śniegu. No, bycie na dachu teraz, no, może być bardzo romantyczne, może być takie trochę w stylu Fight Club, jednego z moich bardziej ulubionych filmów. No cóż, osobowość nieco anarchistyczna moja tego typu filmy na pewno lubi. Są również... O, pani Mirka się odezwała, bardzo dobrze. Rozumiem, że troszeczkę mogła się pani Mirka nie odzywać. Pozdrawia ze śnieżnego Sandomierza. No, widzę naocznie na zdjęciu, po prostu czuję się, jak ten śnieg jest, czuję się troszeczkę jak taka istota, która może być w wielu miejscach dzięki państwu, w wielu miejscach naraz, wielooka po prostu i też wieloświadoma. To bardzo miłe. Państwo dyskutują o kawie. Tymczasem również na numer SMS 71335 przychodzą wiadomości. Dzień dobry, panie redaktorze. Pięknie gra muzyka. To klimat dla wszystkich mrocznych, niezależnych. Cudo. Może coś z twórczości She Passed Away. Pozdrawiam, słuchacz Bartek z mrocznego Poznania. O, widzę, że Poznań nie tylko ezoteryczny, jak w jednej z piosenek Grabarza, ale również mroczny. Panie Bartku, dzisiaj She Passed Away raczej nie i nie będziemy mieli tutaj również innych tureckich rzeczy. Jeszcze są takie dosyć mocne zespoły z Norwegii i z Rosji, no ale przede wszystkim z Polski. Polskie utwory zostawiłem na ostatnią godzinę. Pozdrawiam z Krakowa, Edyta, śniegu prawie nie ma. Pani Edyto, tak pani sformułowała to zdanie, że jest pani Edytą śniegu. Zamiast królowej śniegu, Edytą śniegu, ale śniegu prawie nie ma. No jednak ta kotlina krakowska robi swoje. I jeszcze SMS z Kielc. Słyszę pana w autobusie linii 25. Huhuha, zima wcale nie jest zła. Pozdrawiam serdecznie. Tomek, kierowca autobusu miejskiego z Kielc. Bardzo szanuję kierowców w ogóle i pana Tomka pozdrawiam serdecznie. Mój kolega właśnie kierowcą był. Jest to praca na pewno odpowiedzialna i trzeba mieć pewien rodzaj patentu na spokój, dlatego że wymuszenia na autobusach miejskich ze strony kierowców samochodów osobowych wydarzają się nagminnie i trzeba mieć naprawdę w sobie olimpijski spokój, żeby normalnie, spokojnie kierować autobusem bez nerwów. A tymczasem chciałbym uczcić jeszcze urodziny Roberta Sadowskiego, gitarzysty, który wyprzedził swój czas, który już od początkowych zespołów, w których grał, widać było jego tendencję do eksperymentu, do nietypowych brzmień, do nietypowych rozwiązań melodycznych. Począwszy od składu, w którym był wraz z Robertem Gawlińskim, czyli zespołu Madame, a skoro Robert Sadowski niedawno miał urodziny, no to cóż mogłoby być, jeśli nie Madame i dzień narodzin? Mówię, to był zespół Madame, dzień narodzin. No dzisiaj nie będzie Sybilli, bo Sybilla była emitowana już kilka razy w audycji, także wystarczy. Warto zgłębić twórczość Madame, twórczość twórczość innymi utworami. Tam jest jeszcze parę innych piosenek. Program Trzeci Polskie Radio, pozdrówka z klatki na Jurze. Darek Drakul Nosferat. Ach, cóż to są za pozdrowienia i z klatki jeszcze na Jurze. Czy to jest klatka widokowa, czy to jest klatka schodowa? To mnie ciekawi. Ja swoje młode lata na klatkach schodowych też przesiedziałem, przeganiani przez lokatorów różnych z piętra na piętro. Był to nasz klub dyskusyjny, klub towarzyski. Również pierwsze jakieś takie zagadywanie do dziewcząt lokalnych, no to wszystko właśnie na klatce schodowej się odbywało, bo jakoś tak było, że no nikt nie zapraszał do siebie za bardzo i ta klatka była taką przestrzenią neutralną, niczyją. I też piwnica. Piwnica w bloku, tak, owszem. No i ciemność też dawała pewną kameralność. Więcej może mówić nie będę. Tymczasem jeszcze utwór zespołu Madame, krawat powieszony w jaźni. Ależ freudowska pomyłka, w jaźni. Być może również, ale przede wszystkim w łaźni. Zwany ten utwór jest również krawatem Majakowskiego. I jak Majakowski, to nie mogę tutaj po prostu nie mogę przegapić okazji do tego, żeby zacytować chociaż fragment wiersza Majakowskiego pod tytułem Włodzimierz Ilicz Lenin. Partia to ręka milionopalca w jedną miażdżącą pięść zaciśnięta, jednostka zerem, jednostka bzdurą, sama nie ruszy pięciocalowej kłody, choćby i wielką była figurą, cóż dopiero podnieść dom pięciopiętrowy. Partia to barki milionów ludzi, ciasno do siebie przypartych, podźwigniem gmachy do nieba podrzucim, napiąwszy mięśnie i oddech w partii. Przepraszam za pewne tutaj literówki. No właśnie, to Majakowski i jakaś fanatyczna wiara w kolektyw i w to, że partia wie lepiej. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy. Więc może posłuchajmy teraz już, żeby odpocząć, zespołu Madame i krawatu powieszonego właśnie. dużo dźwięków takich obok, to przypomina mi styl grania zespołu Bauhaus. Też różne szelesty, różne szmery, różne piski obok głównej linii melodycznej. To było Madame i krawat powieszony w łaźni. Bardzo, bardzo dobry klimat. Robert Sadowski na gitarze. I właśnie, potem Robert Sadowski był w paru zespołach, między innymi stworzył z kolegami zespół Lizard's Day, który nie za bardzo osiągnął sukces. Potem była współpraca z Hawk i wtedy już widać było też zamiłowanie do eksperymentowania na gitarze, ale to zamiłowanie do eksperymentowania na gitarze rozwinęło się w pełni. Robert Sadowski w pełni rozwinął skrzydła dopiero w zespole Kobąg. Tam było mnóstwo różnych osobowości, czasem ścierających się, różne temperamenty. Natomiast no, Robert zdecydowanie pasował do tego eksperymentalnego zespołu. Zespołu, który zarówno był wielkim sukcesem, jak i wielkim niespełnionym potencjałem, dlatego że w swoich czasach no, nie osiągnął takiego sukcesu, jak podobnie grające zespoły za granicą. Ale nie patrzmy w przeszłość, zobaczmy to, co pięknego zostało stworzone właśnie w tych latach. To była pierwsza płyta Kobąga. Utwór Takatuka, do którego został nawet stworzony teledysk obrazujący pięknie epokę ubrania chłopców, dziewczęta i muzyków Kobąga. No dobrze, jest, nie ma jeszcze szóstej, więc Kobąg może zostać wyemitowany po szóstej. Być może byłoby to już za mocne, ale jeszcze pozwólmy sobie na tę odrobinę mocy. Kobąg i Takatuka. Dark. No solidna dawka. Pamiętam, że naklejka na tej płycie taka była malutka, naklejka Hard Zone. I muszę się z tym zgodzić. To jest Hard Zone. I bardzo duża ekspresja. Ekspresja wokalu, ekspresja instrumentalna, ekspresja w treści tekstu. Tego typu granie na pewno było bardzo wyczerpujące psychicznie, dlatego że żeby osiągnąć zamierzony efekt, taki efekt jak słyszeliśmy, potrzeba było po prostu zaangażowania stuprocentowego wszystkich i być może dlatego też Kobąg był taką też trochę efemerydą i tak długo nie wytrzymał. No, śmierć Roberta Sadowskiego to też była osobna sprawa i mogła tutaj dużo zamieszać. Tyle na temat jednego z najlepszych gitarzystów w polskim roku. A teraz chciałbym troszeczkę może Państwa uspokoić. SMS-y napływają 71335, złotówka 23 grosze. Hej Migdał, pozdro spod Beskidzia Bielsko-Biała. Noc na ziemi Jima Jarmusza. Tak, to był film Jima Jarmusza, właśnie. Epizod z Helsinek The Best, pozdro, tak. No to widzę, że nie tylko ja lubię końcówkę filmu Jima Jarmusza. Zresztą w Helsinkach to było zimą, tak jak teraz mniej więcej, i pora była podobna. Więc wszystko się zgadza. No dobrze, a teraz zespół, który ostatnio słyszałem w klubie Le Madame. Bardzo już dawno temu, ale zespół jest godny i bardzo lubię, kiedy gra na antenie radiowej. Supergirl and Romantic Boys. Spokój. Już mnie dotykaj, więcej nie. Już jest mi wszystko jedno. tym złoczułem nie ma nic. I pusty pokój, spokój. No i spokój. Właśnie spokój. A propos Majakowskiego, pisze pan Fudzel w SMS-ie. Jakie były jego ostatnie słowa przed popełnieniem samobójstwa? Nie strzelajcie, towarzysze. No i właśnie już ma spokój. Dla niego trud skończony już od kilkudziesięciu lat. A ja siedzę na nocce w pracy, pisze kolejny słuchacz. Jeszcze 2 godziny i do domu. Może puści pan jakiś utwór zespołu Rammstein albo Korn? Pozdrawiam, Marek z Gdańska. Rammstein i Korn akurat nie mam teraz na podorędziu, ale będzie coś podobnego, ale to za chwilę. Bo właśnie kiedy jest spokój, to można być wolnym. A pan Paweł jeszcze napisał, jak to śpiewał pewien polski raper, każdy chce być królem, nikt nie chce korony. No to otóż przedstawiam państwu króla, przynajmniej tak się tytułuje, King Dude oraz Chelsea Wolf i to będzie utwór Be Free. Last night I was free, outside in a field where we both fell in love, and I knew it was real. You heard me outside, I was singing a song. You looked to the window, but I was already gone. The willows were weeping, licking like tongues, and our skin like the heavens, the clouds in our lungs. I saw my reflection in that dark, dirty glass. I think about you, and I think of the past. Don't you look in my eyes, don't you hang around me no more. The thing that you want is what is killing me. Don't you dare take my hand if you wanna be free. Your face like a painting, your historic mind, but you'll barely survive and you're barely alive. Dozens of lost days that we buried in time. I carried the baby, you felt dead inside. Well, you carried my child, I planted my seed. I know it was wrong, but you know what I need. You saw it in my eyes when you were looking at me. You can darken my doorway, your love sets me free. take my hand if you wanna be free. Oh no, no. Właśnie, jeśli chcesz być wolny, to nie podejmuj mojej ręki, nie idź dalej. No ale właśnie, czym ta wolność jest? Ostatnio rozmawiałem z człowiekiem, który no, musi już w młodym wieku spełniać pewne role. Rolę męża, rolę ojca, w dosyć młodym wieku w te wszystkie role wszedł. I czasem czuję się troszeczkę przytłoczony tym wszystkim, że za życia kawalerskiego być może pewnych rzeczy nie zrobił, które miał zamiar zrobić. No, a znam też osoby, które już w stanie kawalerskim już są długi czas i bardzo by chętnie tę całą kawalerską wolność zamieniły na tę tak zwaną, powiedzmy w cudzysłowie, niewolę i pewne zobowiązania i pełnienie ról społecznych. Trawa jest zawsze zieleńsza po drugiej stronie. Trawa jest zawsze zieleńsza u sąsiada. A teraz już to będzie ewenement, dlatego że to będzie zespół Satyricon, który swojego czasu bardzo mi pomógł psychicznie w pewnych porach mojego życia. A zespół Satyricon podpowiedział mi, już patrzę tu na swój zeszyt, podpowiedział mi prawdopodobnie Nikifor, z tego co pamiętam, żeby właśnie w urodziny pewnego wokalisty z Norwegii, który z nim koncertuje, a dokładnie Siverta Høyema. Akurat Sivert Høyem w tym utworze bierze udział i dzięki temu, i dzięki też dyskretnej obecności orkiestry symfonicznej, ten utwór nadaje się do emisji. W ogóle, dlatego że zespół Satyricon ma na koncie takie utwory, które w większości są dość ekstremalne. Ale dzięki temu właśnie pamiętam ich piosenki w jakichś trudniejszych momentach mnie prowadziły. Mimo że dosyć mroczne i ciemne, zapalały u mnie pewne światełka. I o tym zapalaniu jest również ten utwór Satyricon i tam będzie pobrzmiewać takie black metalowe brzmienie gitary i taki charakterek black metalowy tam będzie w tle, ale sam utwór jest dla tak zwanego słuchacza z większych zbiorowisk znośny. Śpiewa gościnnie Sivert Høyem, który miał zresztą urodziny 22 stycznia. Utwór nazywa się Phoenix, może bardziej po angielsku, chociaż ja wolę Phoenix, bo to brzmi bardziej swojsko. No i cóż, powiedziałem o tym światełku, powiedziałem o wstawaniu z popiołów. No cóż może być bardziej symbolicznego. And when the fire's work is done, the phoenix now reborn. No właśnie, natomiast robota ognia musi się zadziać. A gdyby to przełożyć na język psychologii, można powiedzieć, że trzeba przejść pewien proces, żeby się odrodzić. To akurat jest dość banalne. Natomiast, żeby ten proces się dokonał, trzeba naprawdę wejść śmiało w swoje myśli, w swoje emocje. Często te myśli i emocje, które tłumimy i które tak bardzo chcemy powstrzymać, zaczynają dominować całe nasze życie i całe nasze życie zaczyna polegać na tłumieniu pewnych rzeczy. Natomiast jeśli śmiało przystąpimy i damy przejść temu, cokolwiek by się stało, damy przejść tej emocji, temu stanowi, to może być ciężko, bardzo. Ale jeżeli w pełni tę emocję przeżyjemy, odczujemy, damy ją sobie przeżyć, to może w końcu, chociaż podczas samej emocji, podczas samego przeżywania absolutnie nadziei na to nie ma. Ale nagle po wyrzuceniu wszystkiego z siebie zaczyna być miejsce na spokój i wtedy ten feniks naprawdę może powstać z popiołów. Polecam generalnie w komfortowych warunkach pozwolenie sobie na wyrzucenie pewnych rzeczy. W moim przypadku to działa po prostu. I te rzeczy mnie nie gniotą na co dzień, bo została spełniona. Spełniła swoją rolę. Ale dobrze, to takie uwagi poboczne. Natomiast pan Arek z Gdańska chciał coś Rammsteina albo Korna. No cóż, Korn w ogóle bardzo ciekawy też zespół, wokalista Jonathan Davis, postać bardzo ciekawa. No takie utwory jak Freak on a Leash, no to umówmy się, nieciekawy człowiek takich tekstów nie pisze. Ale Korna dziś nie będzie. A propos Rammsteina, no będzie coś podobnego, czyli zespół Womelsnoff, Roger Baptist, duży człowiek, w takim też krzepiącym tak naprawdę utworze o koleżeństwie, o męskiej solidarności, być może tak, i o tym, że na kolegach można polegać. Utwór pod tytułem Bude i jak zwykle w przypadku Womelsnoff państwo zwrócili na to uwagę, że bardzo silna jest linia basu, ona prowadzi cały utwór. Tak też jest w tym przypadku. Solange dein Bruder bei dir ist, auch wenn er von anderen Eltern ist, stützt er dich jederzeit mit Rat und Tat, als Meister, als Spielkamerad. Hey, hey, hey, ho! Dieselben Ideale, ihr seid eins, Brüder, Brüder, es geht auf und nieder, doch zu zweit ihr, Brüder, seid ihr seid eins. Und Männer, gebt ihr euch den Bruderkuss. Bruderliebe, kein Verdruss. Fester Druck von Bruders Hand. Seid irgendwie doch blutsverwandt. Hey, hey, hey, ho, ho, ho. Hey, hey, hey, ho, ho, ho. Snów znowu, to zainspirował mnie kolega Karol i za co bardzo serdecznie dziękuję. A pan Marcin pisze, że w życiu nie rozpoznałby Satyricon. Ma z tym utworem takie uczucie jak Scorpions i I'm Going Mad. No właśnie, Satyricon też potrafi w takie nie super ekstremalne rzeczy. No jednak warsztat to warsztat. No dobrze, miałem weselej zakończyć dzisiejszy przedporanek i tak to czynię, zachęcając do tego, żeby śmielej wejść w ogóle w życiu, być z życiem na tak. Bardzo polecam ten styl życia, chociaż od czasu do czasu, wiadomo, nie zmuszać się do tego jakoś, ale może w pewnych drobnych sprawach. Jednocześnie bardzo się cieszę, że pan Krzysztof mój głos zaniósł do pewnej szacownej instytucji. Skąd ja mogę pobrzmiewać? Mogę się tylko domyślać. Tymczasem Klaus Mittwoch i śmielej. Kiedy mówisz do mnie ja, no i ty. Śmielej, śmielej. Ostatnio w sobotę byłem śmiały i bardzo dobrze, na dobre mi to wyszło. Drodzy Państwo, czas się żegnać jest za 5:06, nawet już trochę mniej. Zgodnie z życzeniem pana Lutmana, nie robię tego z reguły, ale zrobię, pozdrawiam siwą od pana Lutmana. Pozdrawiam również panią Elżbietę Różycką, która śmiało i dzielnie realizowała tę audycję. Magdę Trzaskę, która ją przygotowała. A ja to ja, po prostu przed sitkiem Michał Migała. Słyszymy się o 2:00 w nocy w czwartek. O 8:15 jeszcze przedstawię dziś nowości z krajów Europy Wschodniej. Takie nowości, starości. A już szykuje się do przejęcia sterów Łukasz Ciechański. I to są dobre stery, dobre ręce. Kłaniam się. Do usłyszenia. Please don't ask any questions. You know I can't stay.